udutunge kuri kano kanya turengeje ko ariko tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru mu kirundi duhera kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira ibitigiri by'abarundi bahunguka bava mu gihugu kibanye cha Republika ya Demokrasi ya Kongo byaragabanutse kuvuna umwaka turi mu tangura hoho nta numwe arakigwa ariko ababijejwe ngo bariko barashira mu nguvu kugira ngo abo barundi batahe ubukene bw'isukari bwongeye kwibonekeza mu gisagara cha Bujumbura harahikira umuntu akironka ku mafaranga 2,405 cankarenga kandi kubisanzwe kigugu 2,205 ibiciro by'amafaranga mva makungu navyo bitera biduga ugereranije n'amarundi idolare libarizwa mu 2,400 cankarenga muraja kuvyumva muri ano makuru umuntu arashobora gutakaza ukwizerwa mu bantu bivanye no kutabona ibintu kumwe na mugenzi we ibimuja kuvyumva muri bucana yandi yimvugire mesha haja kuba ari mu mpera za no makuru Eric Uwimana mu buhinga bw'ivyuma kuri micro Leon Sebitariho tubahaye ikaze sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Umunyororo w'imyaka 7 n'amezi 6 ihadawi 100,000 hamwe n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 2 mu mafaranga y'amarundi ni bimwe mu bihano sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yahaye Ezekiel Minani umwigisha wo kuri lise Urbain ya Ngozi yagirizwa gufata ku nguvu umwigeme yigisha w'imyaka 18 amukubaguye kandi amuhendesheje ko azomuha amanota mu cigwa c'ibiharuro iyo sentare yanahanishije umunyororo w'agatsindikiro w'imyaka 10 uwo mwigisha igihatotanga yo mafaranga ntanari kuriwe gukora akazi na kamwe ka leta y'u Burundi nakariko kose karaba imibano mu mashyirahamwe haranira agateka akazi na muntu barashima bagasaba ariko ko uwo mwigeme yosubizwa ku ishure inama y'abigisha nayo ikaba yafashe ingingo y'uko uwo mwigisha ukwikanwa uyu mwaka nyene Urugero rw'abarundi bahunguka bava mu gihugu kibanye cha Republika ya Demokrasi ya Kongo rwaragabanutse cyane. Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajejwe ivyo gutahukana impunzi mu Burundi asigura ko kuva mu mwaka wa 2023 utanguye ata murundi numwe avuye mu gihugu cha Kongo barakira. Yabishikirije kuri uyu wa kabiri mu nama yahuje igihugu cha Kongo u Burundi hamwe n'ishira hamwe rijejwe gutahukana impunzi HCR yabereye ibuvira muri Kongo. Uwo ubuyobozi mukuru ajerwe gutahukana impunzi mu Burundi akavuga ko bagiye gushiramo ingufu muri ico gikogwa turafise abarundi bahungiye hano mwa kino gihugu baba 47,000 murumva se abarundi bake rero twarabonye ko urugero rwo guhunguka rwagabanutse cyane kugezaho kuva umwaka wa 2023 tangura tutarakira no murundi numwe ahungu rero ibyo bica bidutera amakenga tubonye rero iki gihugu gitumye ku inama ya butatu y'abahinga twavuze tuti dusha dufatiraho kugira tuvugane twumve ukuntu twosubira tugashiramo ingufu mu bijanye no gutahukana abarundi bahungiye mu kino gihugu hari impamvu bavuga yuko badahunguka cyangwa se ari uko abahunguka bongera kugaruka muri Kongo ari uko niyo impamvu abahunguka bongera kugaruka muri Kongo ubwa mbere hoho guhunguka ni ku bushake umuntu ashaka guhunguka niwe afata iyo ntumbero tije ndahungutse ntawe bahungura ku nguvu ubwa kabiri baravuga ngo hari abahungutse bagaruka ibyo tubifata mu ntumbero zibiri intumbero ya mbere barashobora kuba atari abahungutse bagarutse bakaba ari abahunze bushasha nabone tukabashira ko imvo zibiri bashobora kuba atari abahunze ari abantu barondera ubuzi kuko mu bisanzwe igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo ni ibihugu bibanye kandi ibyo nivyo kuva kera nta muntu rero yobuza baje gusaba ubuzi hakurya canke hakuno ibyo ni ibintu byoroshe cyane na cyane ko muzi ko nta n'urubibe rudasanzwe ruhari hagati y'u Burundi na Kongo none umuntu aje abutse Rusizi ntaba yinjiye mu kindi gihugu ibyo rero biroroshe rero ibyo byuko abantu bavuga ngo barahunguka bakongera bagahunga twavuze ko tuzovyiga neza mu nama atari iyi turabe koko kwizo bavuga ko bahunguka bakongera bagahunga arivyo kuko ntamvo nimwe yotuma umurundi ari mu gihugu c'amahoro ari mu gucu umutekano mwese mubizi hama gafata ingingo yo guhungira mu gihugu ca Kongo hakiri ibibazo by'umutekano isanganiro inami sumbi ngimba narina bibabwiye nsongora hasubiye kwibonekeza ubukene bw'isukari mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu bakavuga ko batorohegwa mu kwironka kuko ngo niyibonetse ikiro bakigura hagati y'amafaranga 4,500 n'ibihumbi 5 bagasaba leta gutorera inyishu ico kibazo iyo sukari isubire kuboneka ku rugero rukwiye ni inkuru ya Clovis niyo nkuru sukari kabisa yasubiye kuba muzibibuye iyo giye kugirondera abantu amafaranga menshi uzoma hagati y'ibihumbi 5,400 abo niyo mu banyagihugu baba mu gisagara cya Bujumbura bamenyesha ko batari kwaroroherwa muri kino gihe mu koronka isukari niyo bayironse ngo bayigura amafaranga y'umurengera ari hagati y'ibihumbi 4,500 n'ibihumbi 5 by'amafaranga y'amarundi kibazo cy'isukari ngaha mu gisagara cyacu ni kibazo kabisa gikomeye cyane kuko tuba turumviza amakuru hariya itoroka muri sasumo batubwiye ko bafise amastoke menshi kandi akwiye yuzuye mugabo twe abanyagihugu hagati yacu mu gisagara canke na ruguru birashika kazomba na ruguru rabutse kuko buze Bujumbura na ruguru kesha hari bitari turagira ikibazo ikibazo cyo cyatugira twabanyagihugu iyo giye kugirondera abantu amafaranga menshi uzoma hagati y'ibihumbi 5,400 ugahiga rico giciro iyo cyaturutse ukavuga kuko ku isoko iyo biva usanga igiciro cyakindi nyene twabanyagihugu tuba tumenyereye twebwe twirwa turarondera na twe kuko twaromye risque y'iswali nitubone kira muntu wese usabye wese akubwira ati ibintu byarazinde cyane gose kuko numva abayigurisha Umubyeyi nawe ashikiriza ko abana babo basigaye babarungika ku mashuri batanyoye icyayi ibituma badakurikirana neza ibyigwa isukari kabisa yasubiye kuba muzibibuye iyo isukari ikenye haba ibibazo byinshi mu miryango cyane cyane murabona ko abana bari ku ishuri ko barakora ibibazo ku mashuri rero bajya abana kujya ku ishuri batanyoye akayi cyangwa batanyoye ubuyi babura yuko haca haba ingaruka mbi ku magara yabo na cyane cyane ko bisaba yuko bakoresha ubwenge bwinshi bavuye muhira banyoye akayi cyangwa ubuyi abo banyagihugu bavuga ko iryo kena ry'isukari ryatanguye kwibonekeza inyuma y'aho hasubiye kugurwa amahinguriro ahingura imitobe yari yarugawe mugabo rero twari abanyagihugu bato batari amakuru tutumva nk'ubu urabona aya maji bari bugaye hanyuma bakugurura ubwa mbere hamwe bari bayahagaritse isukari yayagombye kuboneka neza bayagiyeho nta kibazo twari dufise igihe rero muguruye irya sosiyete yakoze zirya ji bari bahagaritse za fangasi isukari yasubiye kuyikata kandi ugiye kuvuga iciro naco bindi tugomba ngo bikorwa no mu mapiripiri ntituramenye ivyo ari vyo bagasaba leta gutorera umuti ico kibazo c'ikena gisukari nkuko twosaba twosaba gusa nyene basi nyamba iyo sukari irongetswe cimvye bifurwa basi bikuruka basi n'ibeyi yosabye leta yacu Burundi ko n'ubundi yosubira kugira akigoro nk'uko yari yagize ubwa mbere kugira ngo iyo sukari isubire kuboneka hirya no hino ihinguriro sasumu naryo rije ryo guhingura iyo sukari barisaba ko ryokora ukoresha baye mu kongereza umwimbo w'isukari mu ntumbero yo kurandura n'imizi ico kibazo c'ikena gisukari ibiciro by'amafaranga mva makungu bitera biduga ugereranije n'amafaranga y'amarundi kuri wa gatatu ahagendewe na radio isanganiro bita kuri marché noir mu gifaransa idolari rya amerika usanga riri ku mafaranga y'amarundi 4,000 kugeza hafi 4,100 abadandariza ayo madolari mu mazu aho bita bureau de change mu gifaransa rigugu 3,900 bagasigura ko ayo mafaranga mva makungu ataboneka ku isoko ni inkuru ya Ciela Ornella Kaze Amafaranga mva makungu ibiciro zingi navunjwa bihindagurika bivanye ninge na bayavunja baba bayaronse bamwe mu yavunja baganiriye na radio isanganiro kuri no wa gatatu batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bashikiriza ko idolari igurishwa ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 480 mu mafaranga y'amarundi bivanye n'uko uwo jondera yumvikanye n'uridandaza ivyo biruka mu gihe banki nkuru y'igihugu BOB idolari rigugwa 261 rikagurishwa 295 mu mazi yavunja amafaranga mva makungu hoho idolari rigugwa 3,900 abo bavunja amafaranga bakavuga ko hari izindi zibiri ibiciro bimanutse aho iryo dolari ryari rigeze ku mafaranga 4,450 abo bavunja amafaranga ava makungu kuri marché noir bagasigura ko igiciro camanutse kuko nabo batayaronka ku bwinshi bagasigura ko muri iyi minsi nabo kugira bayaronke barindire bayazanye kugira ngo nabo bashobore kuyadandaza ubukene bw'amafaranga mva makungu nk'uko bisigurwa n'abadandaza ngo bituma n'ibindi biciro bica biduga kuko hari n'abarangura ibintu bitandukanye hanze bakoresha ayo mafaranga bagasaba ko leta yagerageza uko ishoboye kugira ngo ayo mahera mva makungu aboneke ku isoko abayifuza bayaronke batazimbwe ukutabona ibintu kumwe n'ubundi hamwe n'ibikogwa birimo uguhemukira abandi ni bimwe mu bishobora gutuma umuntu atakaza ukwizerwa mu bantu ibi nabyo bigashobora gutuma haba imvugo zicanishamo bisigurwa n'umwigisha akaba n'umuhinga mu by'uburongozi Asher Niyonizigiye akamenyesha ko uyu muntu batanguye kumwaka ubuntu bwiwe ndemanwa bakamugereranya n'igikoko bashobora no kumugirira nabi ahanura ko hoba ukuvugisha ukuri mu bantu Bucana yandi imvugire mesha na Mireye Kanyange. Ukutagirira icyizere umuntu biva ku bintu bitandukanye nk'uko bishikirizwa na Asheha Niyo Nizigiye umwigisha akaba n'umuhinga mu by'uburongozi. Kugira ngo umuntu umugire icyizere bishobora kuva ku bintu bitandukanye ariko ikintu nyamukuru no uvuga ni kutemera canke kutabona ku bintu. Iyo umuntu avuga ibintu ugasanga ibyo bintu ariko aravuga siko uvyumva ugasanga kumbure ariko ararenza urugero ariko arabesha acanga ariko aragabanya ukuri nta kuvuge kose haragera igihe umufata nk'umuntu icavuze udashobora kucemera kandi iyo umuntu avuze ikintu kumva ntiwocemera ntibigarukira kuri ayo majambo gusa nawe nyine ubwiwe ntibugisubira kumwizera. Ikindi cya kabiri novuga ni ibikorwa umuntu akora. Iyo umuntu akora ibintu birimo uguhemukira abantu kugirira nabi abantu ibintu bituma abantu babona ko ibyabo atabibabaye kwashize imbere inyungu ziwe ibyo navyo nyine birashobora gutuma icyizere gihera abantu ntibakibe bamwizigira. Uyo muhinga asigura kandi ko ibyo umuntu yumvira ku bandi bigera igihe bigasohoka mu majambo ibyo navyo bigatuma haba ingorane cyangwa izina ryiwe rigatosekara mu kibano. Kumushira ko amazina mabi biraheza bikavyura urwanko nk'uko abandanya bisigura. Ikintu gishobora kwerekana yuko tugeze kuri iyo ntambuko yuko atangura kuvuga cyane gukogwa ibintu bishobora kuvyura urwanko ni gihe umuntu batanguye kumuvuga bamushira ko izina ribi ama etiquette mabi bakavuga ngo urya ni umwansi wacu urya nta cyiza dushakira urya hari gihe cyaje no kurugezo gukumwaka agateka ndemanwa ku muntu baratangura kumwita amazina mabi la deshumanisation bakavuga ngo urya ni igikoko urya ni imbwa ugasanga bariko baramushira ko amazina amutesha agateka kumuntu aho rero babiko biragira ahantu habi cyane niho n'ubukozi bw'ikibi no kumukorera ikibi bica byoroha iyo abantu bamaze kwishiramo umuntu ko atari umuntu mu by'ukuri bamuhaye amazina nka benayo birabanguka ko n'ikibi kigaragara ari kumukubita ari kumwononera ivyiwe ari kumwomora ari kumutoteza birashobora gushika kuri urwo rugero. Asheha Niyo Nizigiye agahanura abantu kuvugisha ukuri kugira ngo ukwinubana ntikuvemo imvugo zibibugwanko. Ikintu cyonyine gishobora gutuma ukwinubana kutavamo imvugo zibibugwanko ni gukuraho icyo kintu gituma habaho kwinubana. Ni kuvugana ukuri kuri ibyo bintu biriko biratuma abantu bishiramo nabi abandi. Kuko iyo ukuri kutavuzwe abantu baguma barondeza ku ruhande rwabo kandi ibyo bemera ko ari ukuri baguma babivugana hagati yabo. Hanyuma igihe cyose baba ariko baravugana ibyo bintu byabo bibajana ahantu ho kutabona neza babandi bavuga ibindi bidasa n'ibyo bavuga. Uyu muhinga avuga kandi ko ivyiyumviro biri mu bantu bidasa bigiye habona abantu bakavugana batekanye bituma imitima itekana ukugirira nabi abandi bigahera. Arakoze Mireye Kanyange ano makuru akabarangiye ngaha ariko dusezerana ndabibukije yuko ibitigiri by'abarundi bahunguka bava mu gihugu kibanye cha Republika ya na Demokarasi ya Kongo byagabanutse cyane kuvuno mwaka turi mu tangura hoho ngo nta numwe arakigwa ariko ababijejwe ngo bariko barakwakwanya bashiramo ingufu kugira abo barundi batahuke. Ubukene bw'isukari bwongeye kwibonekeza mu gisagara cha Bujumbura harahikira umuntu akironka ku mafaranga 4,500 canka renga kandi kubisanzwe cari ku mafaranga 2,500. Ibiciro vy'amafaranga mva makungu navyo bitera biduga ugereranije n'amarundi. Idolari ribarizwa mu 4,000 canka renga mukaba mwavyumvise muri ano makuru. Mu nkuru ya Bucana yandi yumvugire mesha muhejeje kuvyumva yuko umuntu ashobora gutakaza ukwizerwa mu bantu bivanye no kutabona ibintu kumwe na mugenzi we. Ndabakengurukiye rero mwebwe mwese mwariko murakurikirana ano makuru mu Kirundi. Ndashimiye na Eric Uwimana yari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro mwari kumwe na Leonce bitariho umunsi mwiza mwese murakoze.